چې دای تا کار الله تبارک وتعالى د انسان سره ویل او پرم تاسو ویل او ما ظلمونا ولکن کان ورته سم مسلمون الله وی زما په نقصان دی نه کوم شی نه کوي په نقصان کې پر خپل ځان دی نه چې مخ دی قوم تاسې او عمل کوي دا دی چې نه لري په نقصان کې راغلي رسول خبر له پکار چې راغلي نه رجوع کی الله وی دا مستاسو دی په دغه کار کې کوي چې تاسو دې نه کوي رجوع دی وی بیا یې څه سوچ کوي پدې کې چې الذين امنوا لږه جمله ده والذين هادوا دا دین په والنصارى دا دین په والصابرين او دا سلور په يهوديان څه معلوم دي چې دا کوم قوم دي دا معلوم دي اسرائيل ورته وي عيسایان معلوم قوم دي دا د عيسى عليه السلام او سلام پاک دي چې کوم صابرين دې نه مدد ده دا سوت د دې په اړه چې اختلاف او چشته د تر نه بیان خو دې ګڼو مشرکین له یو شی جوړ کړو خلک مزارع جوړ کړو او صالح هغه مزرعه جوړ کړو دا الله تبارک وتعالى د وجود دی کای یقینا بالله تعالی قضا سے دا الله تبارک وتعالى وجود هم دی بنه اور دا رنګ دې څه کو یا ضرور ضرور حضرت داؤد علیہ السلام کی چلا دبار کو تارا کم کتاب اور کرو اغیر اسلو اور داری جو ہے حضور الملائکہ دا ملائکو بندے کی کولا ملائکو کا خدایان بھی داری بندے کی بھی کولا وہ اسلون اور اتابا تابی طرف کبھی مسلم دا سلور سے فاتو سیدھی ہوتے ہیں رابط دی سیدھا بھر جائے رابط دی جان لے گی اور مدلیوں جو رکھ رہا کافر کرو ودم ادا چه تابیت دین سماوی ودبرست مشاہدو خالص مخلص تکا تا سمید اللہ حدود ام ملو زبور بے مسلم ہم منظور ام کول خبندگی بے دشان کولا دا ملیکو کولا دیتا سوابی بین دلو بعد اکر فاہوئی تا بس دوم عبادت دین کی سوکر دی حدیان لے اوڑا لگا اب یہ چیزی کو دادری جماعتوں میں بیان ہوں دیس برسل دا مومنان ہوں دے داستا وقتی ماؤوئے چدر کا اللہ تبارک وتعالى دے انسان لگا میں رئی جو تم اعلان کی بدی تخصیص دے قوم سر نشتا دے اوڈر سر بدی تخصیص نشتا کم قوم کم ڈگا کم جماعت چاہی باسی نزیاد چوکسی لکا مخدی چرا روان دی دنیا ہم کامیاب ہے اور آخرت کی بہن بھی کامیاب ان الذين امنوا بتاخیر سر آقا کسان چی ایمان دی رہو دے چکم کسان مومنان دی ندیر اسود مراد دی ان الذين امنوا بشهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له حضرت عيسى عليه السلام دي ایمان مولوی والذين هاجروا وهاجروا كان شيء قدان دي والنصارى وهاجروا كان شيء عيسان دي نصارى دان ته وي ایمان عيسى عليه السلام باندې رسته دي هغه دې بدل وَشَارِئِينَ دَغَا عِبَادَتُونَ کی دستوری عبادتون کی دملائکو من آمن آغسو چی ایمان ہوئی تدی سرور وارو جماعتم را بِاللَّهِ وَاللَّهِ بَانْدِي وَرَسُولُ اللَّهِ بَانْدِي چی سمر ایمانیات دی پدی دولو کی ایمان ہوئی وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُونَ مُرَادُ مُؤْمِنَانِ دِچَاشُو چی بحضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان ہوئی نرسل منعوال رسول مرادشو او کسان چې د دین ایمان لري په پیغمبر علیه السلام او په الله باندې پر پیغمبر باندې هم ایمان لري نبی علیه السلام باندې ایمان لري دا چې د کارو لپاره الله تبارک وتعالى د بلنه ورکړي یا ان الذين امنوا مراد هغه کسان چې هغه وحدت او انسان السلام او بیا دا چې تر څو په حضرت عیسی علیه السلام ایمان لري دا جماعتونه ته مراد او بیا من امر بالله چې دغه ایمان لري په الله باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اوس لته وي یا ان الذين امنوا مراد منافقان دي دا د دې سیوا دي چې دې مراد در منافقان دي ان الذين امنوا بالاسلام کوم کسانو چې شپه باندې چې ایمان لري او اقرار یې کړی دی دون القلب دا ایمان یې شنو نه دي صرف په خپل باندې لګاو مې الله چې مې یقول امنا بالله خدا دې شو نو دې مراد منافقان شو دا تفسیر صحیح ان الذين امنوا بتاخير الحركه كان شهر ایمان اور جو فسق فسق والے دوسرے نے ایمان نہیں رہو یوں والذين هاجروا اور اعاده كان شهر ایمان هاجروا بمعنى تاجو یعنی حركه كان شهر ایمان اور ابتداء عبادت کی سنا الذين هاجروا الا هدنا الى الدين جو خدای ان کا تو توبه استلا ليهود معنا توبه کار سلی والذین هادو ارد کان شریع حدیان یعنی توبه استلا لعبادت سینا یا حاجو فرمانا دیچار کردی یا توا خضور میں لکی تھی حرکت تا دیکھو تو عبادت کے حرکت تو این موسیٰ علیہ السلام جی کلاغت تورات اور قوبر کے لاتے حرکت را گلے ملو مضبوطہ دے نفردینا ولن سوارا تیم جماعت کی سیاری وصادیم سلور جماعت جسے کار پرستی دستور عبادت کرن کی یاد ملہدو عبادت کرن کی سلور بلی منع منع منہم چاچی ایمان لاؤو دے دے سلور و عبادتنا تو چاپا جی ایمان لاؤو دے اللہ پا اللہ باندے ولیو میں لاخر او قرآن داخر ابتدا کی مسئلہ جو وحدانیت مسئلہ جو وحدانیت باندے سور کی بدی یقین ہوئی او آخری سور کے قیامت بس پہ کھوٹ آلے یا آرام اللہ تو دا سکری شیئر جو بس سور اللہ منی او قیامت منی او جنت تیزی تو پیغمبر میں مدینہ دی منی کاری آنا دیچے جو بلی نخانہ دل بطار قدیدی گنجائش نشی وعمل صالحا اور نیت نارمتی فلہم رجلی بچانے لکا اجرهم خغا سبابنا عوضنا دا اعمال تدویدی عند ربهم قصد ربهم ایجا لارشی دیتا با اللہ تبارک و تعالی اجرون اور کئی ولا خوف علیہم نبس یرے قدوی باندی تو دنیا کی ولا ہم یحزنون نبدی ہم جنی کافرت کی آب اعلان شو اور سو کی دی چلی چاند نزیر داری صحیح دولا شو اعمال صالح ہے اکر دو دا ہر سو کی بھی دائی سوید اپارا مزیدی نا دنیا کی بسوید اپارا سیجنی گی اور نبا پاخرت کی دیسا کم جن کے دسر بسی شکل دا ہمیز کے عام قانون ذکر شو داستنے مخی چلاتے میں سید محرون علی جدیدی گی دا خاص و قومون علی پارمون کو جسود دیا سے اعمال کی رامور بفی لے گی اور دل میں بے عام اعلان شو جسود دا اعمال کی اگر پارا دا سوا دونے دی بیا دے اندر ہوں اسرائیل ان عاما ویزا خزنا یاد تا شوا وزنم نساقكم وعلى محتمى استعصنا بالدورات دي كتاسو بعمل كوية تدي دورات مان دي انتام روكي ما في الدورات دعوة عليك يا مستو چكم احكام بالدورات دي تعليم داسو عمل كوية بياسي قرأ دا كتاب دي دراكو اور قيمة في تدي استقل موسى السلام ورسو انهو انتا احكام تدراد ورفعنا خوفكم اللہ ورور تمی دوست تاسو دفاس عبدو قوبی دور قوبی دور مستاسو سرور دفاسو چند یہ طرف کا توری تور راوی سے یا تور راوی مت سکے اور علی ہو جی بھی داغار براوی دا سنفا سے پوچھ اور تا حکم دے فرمانا ہوں منگوی توی تا حضور آپ نے کہا سنانا و قانون اور اتدار آپ اینا کم چی دردوی منتا سرا بے قوتی و قوت دا عمل سرا کو مضبوطی آسرا بے قوتی و قوت دا عمل سرا وائش ہے تو کنی آج ساتے مضبوط اللہ کیوں نہیں سے بس دنوں اور تاسوز گلے درس تدریس گئے ما بہا باستانو فی ہی چی دی پدے دورات کے لعلکم تتقون شاید چی تاس شے دے رکا چی تاس زان بچ گئے دے روپنا پدے احکام سرا دے احکام سرا ایمانیات سر دکور نے تاس زان بچ گئے دے ولو بدی کی جبر را دے زور را دے تاس نما تفسیر کو چی تاس کم وقت آگا جدی دے مومنان ایمان ہوئے گا وقت زور نشتا وزان لکھ سرا سمت اللہ جب من بعد زالی کیا شاید بتا سپس کے دینے دیا گا ہوں لیکن تو دین آن کر بہن جائے گا ہارے در نظر کو اور بیا چلے کر اتا سو شاید را محمد وارا فلوڑا فضل اللہ علیکم تنوے مہربانی دا اللہ تعالیٰ فتا سبان دے ورحمت رو اور دار دے رحمت دا اللہ فتا سبان دے تدہ اللہ فضل فتا سنوے اور مہربانی اور رحمت دے جائے لکم تم من الخاسرین خام خواہ بتا سدے جانا من الخاسرین تخسارا کچھ تولی بنا جانا قومانا دوارا ستاسو جانی تاوان بنو ستاسو مالی تاوان بنو لکن تم وہ بتا سمد الخاسرین دے تاوانی آنا تاوان بہن کنا جانی دوار تاوان بہن ستاسو مالی تاوان بہن ستاسو دا کو مسئلہ دے چاہت ہوا چھتی کے کتاب راہے اور دل خبر کتاب نبی آلی اور خبر خاتم دے وان تا ہمی فی داود علیہ السلام دا قوم میں در تک اقوال بیان پر جانی دے ولقد علمتم واللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم دے چھتا سو خامخا علمان یعنی پوئے تاسو الذين ذهبوا تصاموا يا قدو جاب زيادت من مستعصنا في سبت فتعظيم دي چاہتی دا خالی رضی کی دا خالی رضی تعظیم کیا رئی زیادے کو دا حد نبار و دل اختارنا بے پڑی کو سنگا اختارنا بے کو دا سمیں جادونا پچھ مٹھ گئے دی بے پرسکے ہو دی او یا غیرابی وقتن دے خرزن وقتن حسن حرام دے پڑی کو دی فقلنا لہم کل چلی نسا بیدر لمنگر کوئی دویتا پرشبت داود علیہ السلام داود علیہ السلام دوی تشہرے کوئی کہ ظالمان اشتباک کی گئے او بیان ورطے کون شہد آسو قردتن شادردان خاصی ان زلیل حکم بولتا ہو چھتا سکون شہد ایک عمر دو تحجیز ہوئی تاسو شہدوگان شہد فجعلناها اللہ ہوئی متظرن دا سزا دے خلقوں و قوت دے خلقوں دا سزا چمک کرانا نکارن دا عبرت دے مامای دے دینا دا خلق لفارا چھا سرک دا زمانہ کی وما خلقها او دا ہوا خلق لفارا چھا دائیو چکم حاضر بین ادیہا چکم مفتو حاضر وما خلقها چکم قائد دیو اس راتن کی دی دا غدول لفارا اللہ ہوئی دا مائی عبرت دے گرزن اس جو فبیر اسلامی قوم سردہ سچر شروعی اوشن وموعد ادن او دارن دا ہوا عز دی المتقین دا پار دا متقیانو متقیانو خلق لفارا مستقل واس اور دارا جا عبرت دا خلق لفارا شد چسر قدر زمانی کی یا ردی زمانی نمسکرات تو پہ جبا باندے او دزلنے ایمان نگر اوڑے منافقان والذین اور حاغ کسان حادو چاگئی یہودیان دی وسنسوار و عیسائیان وسوادین اور حاغ کسان چاگئی دستور عبادت کرن تیری من آمن منهم حاغ سوچی ایمان روڑی دبینا باللہ پا اللہ باندے والی ومن آخر پر از آخر وعامل صالحا مال صالحو کی پا اللہ ایمان روڑی پا قیامت ایمان روڑی نسل برکو کے دول رالا فلهم اجرهم دلی خلق لپارا سوابونا دجویدی عند رب دہن کنیز درب دیدہ سوابونا ثابت کی کنیز درب اللہ برکو ولا خوف عليهم نبصير اي بديوان دنيا ته ولا هم يحزنون نبدي بندي پاکرت کي وایز اخذنا ايات او چوا غستمي ني صافتم وعده مختم استا سنا يهوديان ته وي بده خبره باندې انت عملو جما کي تورات کي تاسو عملو ته پاغ احکام چکم په تورات کي دي دایره نه مخرو ورفانا خوفكم اور داري په تکم د پاسره سره مستا سو اتوره او فرد غرونه نا ياتو هيتو او دام یو دوی تا خضو واق لیتا سما حق شیع تینا کم جتا سیدا تو جی قوت انت قوت عمل سرا تا اتحاد سرا قرط کوشش و صداقت سرا وزکرو اور دارنگ تا سکل علی حق آختان فیهی جدی پدی کلا علکن دید اپارا تب تک ان جتا سزان بچ گئے دور او دی جہنمنا دا کارو پہ تا صدا قبول کرو کنی قبل وی نبیا بقام خاص تا سر سوائی رازی تا سب زفر کن یو روایت کی رازی لپاس نے پہ غرو اور دارنگ شادر دوی سمندرو دا ترویق ہوگو اور بر طرف تا اور وی دے اور تا اور پتا یو روایت کرا دی یہاں پتا گا جا قرآن نمعلوم علی چلے پاس اپنے پاس سمت واللہ تم جا تاسو جرزی دے واپس میں باد ذالتا پست دے دے انعام نا جا مواپس شو فلولا فضل اللہ کنو فضل اللہ تعالی علیکم پتاسو باندے ورحمتو اور رحمت دا اللہ بجے خبرہ چتاسو لے محلت کرتو محلت کرتو لکم تم خام خواہ بتاس من الخاسرین دا خسارہ کون کنا ہم جانی خسارہ کی بوئے ہم مالی خسارہ کی بوئے ولقد علمتم اللذین اور خام خواہ معلوم دا استحاق کسان اچکم خسارہ کی اعتدو منکم چہا غی تجاوز کرو دا حد تیر شیو فسبب دا قول دا فکار سرا منکم ستاسونا فی سب پی پرز دا خالی ودا حکم دا غی دا پارا زمون دا پارا خالی کی پابندی نشتا فقلنا لهم لمنعودوا بواسطه ده حضرت داود علیہ السلام قولوا شهد آسو قردتن شادودان خاصین زلیل فجعلناها نعبر زومن دا سزاد ده خلق نکالا عبرت لما بین ایدوها ده پار ده حاضرینو چکم کسان ده وقت حاضرو وما خلفها او ده پار ده غائبینو چکم حاضر دی اغی ده پارم عبرت شا چکم غائب دی یا لما بین ادیہا پتب وقی جکم کسان وما خلفہا ورست تدین سوکم کرازی وموعدتن اور دارنگ دامی وعز و جرزو للمتقین دا متقیان دا پارا تر قیامت و تر قیامت پوری بے پا قرآن کی لولی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا صارم ولا بكر اوامر بين ذلك فافعلوا ما تامرون فديتم في بيان دي ابي واقعي دي حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتا ہوں کہ یہ کسو حقت پر ڈیر زیاد مالدار ہو خدیر صاحب کے اولاد میں ہو جدہ اولاد میں ہو جدہ اولاد میں ہو اگر نہایت فقیر ہو بے پلا تاثرے نہایت مالدار دے توارے نہایت فقیر دے بے مال دے وارثان کی صرف ان کی وراثت میں لاوے دم اور خصوصی ہیں یہ انتظار سو تو دیکھ اپنی چی دیکھا نمشی دامان پتی زہر کو وراثت کرے ہو سم اور زماد میں بھی حالات دابا بدلشی دور انتظار ہوں تو خواہت اللہ تبار و تعالیٰ بدوال ورکو زندگی و بسیوائے یو ذلی دغواری ته د تر د وجب د پاره یو د سوده یو د یو زما تا جران باندې د تر د یو شان د تا جران سودا د راغلي دي زه چلار شو ان تک سودا کو مال د تجارت بدارې مواخ دغه په پاجي کې کو تری ځان سره ورته دي بیا یو ځای کې داتو وجب دي او دغه تجدید او تلو هغه د خپل دروازې لکه د دې چې ما خام باندې دروازې بندې لري هغه دروازې تجدید داخله ورسول دي په دې خیال باندې چې سبا به داوو کوي چې زما دې زما داتره دې خلکو اجر دي دا هغه مشران له بهودیت را حاصل شي او دغه دا ایران په هم را تپاتې شي زندگی کو زما بدلی مالداری براش پدیب ریاض باندی دو داک پر درزان سرکوٹ لمولی تو آل تیوکو چو واپس راگے زما ترسی شو زما ترسی شو کلچ سہر شو آغا کسان و دروازت و لاؤ پلا دخلی کلی آل کمڑا تو تو آلی زر دروازہ بن گیا یاران دی مڑی سا دھوڑی دل یا بس و دادران چکم بہر نراغی اغیر آلا دا تلیوالا آلا دیکھا منڈا منڈا لار دا کسان باندیو داوو کلا چی زمارا تروتا سو جلدی وابیلا شروع کلا کسر باندی خاری لولی چی حی زمارا تروتا سو مرد اغیر ورکا منتغا یو زاری دی چی منڈا دینا خبر نیو تا دروازات تلی دشمی بندی دا دینا حسو بہر مرازی او سحر چه دروازه کو لوٹا دا مله پوتو مون دی نه وجه دا قاتل حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې عرض کړ چې زما دا تر دې کسان وجه دي او دې کسان لدې د توه حق په بها واغسته شي موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا غیر عارف چې په هر قسم تاسو ته تسلی کړو مون دا سړی نه دی وجه دي البته تکتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاو گواری اور اللہ تبارک و تعالیٰ ستاپ و آسطا دا قادل میں دو خیلی حل سوچی بھی بس دا مسئلہ بحث شی تو دعاو ترسول جگڑا با نتا انکی گی دی کی بجا گرہ نرازی جی حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوئے چی بات تری خد بھی اختیار کی اور بعد علازہ کی او ده حقیق واسطه باندې باندې امره جنده شي دا معلومه خبره ده چې داوود بن سي رسول الله سلام دغه قاتل باندې ته بیانول شي قاتل نو ته وویل شي الله دوی د اسلام قاتل دي لیکن هغه خبره دم د دې ذهن ته درو کې ده چې چرابه کوم چې دغه حالات مخکې نه روان دي چې دغه سي دي نو الله تبارک وتعالی دیتا هم ده هغه مړي په واسطه قاتل شوی چې د دې ذهن کې دا خبره په یقین سره کېږي چې دې چا وجلې دي دته الله ژوند ورکي او دې خپل قاتل وکړي او دغه دو چې په دې موقع باندې د مقتول شهادت یو تللی دی په دې د عالم غیر معتص شوی دی مرګ په دې یو ځل راغلی دی دې کې په دروغ احتمال نه جوړېږي خبره د دې یقیني او رښتینې ده دا خبره به دوی ومني موسی علیه السلام ورته وویل چې یو غال عالم دی الله ماته داسې حکم کړی دی او دا دې د بدن خوښه دي نورې سره روژه کوي مړې به الله تبارک وتعالی ژوندی کړي او تاسو ته به خپل قاتل وښيي دی دا خبره په ټوکو واړوله چې مونږ تپوس دیو خبرې ته او موسی علیه السلام ته دا وایي چې تاسو غال عالم کړئ نو دا غال د مړي سره مناسبت په سال عقدا چې مونږ ته دا حکم کوي وصلی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم لے او دا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دسو حجتی میں نے پیدا دی باغی کسو کوئی خیال نزل لے کوئی عقل نزل لے تو دیکھو نفس لنے کی داکار کونو زکا چی دبا مدعی پکولا قاتل دے ناغو خدا خبرت و خولنا نو طلب یو خبر اکولا طلب بلا خبر اکولا چی کلا مصاد سلام دوی تبا خبر بیاو کلا او د دې ځینې د لاکې نه ستا چې دا حکم خدای الله په طرف نه دی او دا غوا په لاندې دی نه بیا دا وی چې د واقع په عجیب او غریب آثار وی سناشنا کې شیت والا کوي دا په دې دا چې عام نه وی نو کوم ته د دې لپاره تحقیق وکړي شي دا راته وکړي شي چې د دې عمر په سند وي د دې رنګ په سند وي آیا دا په کوم کې چا ساتلی وی کارونه به کوي او کذاب آپ زنگلوں کی سریدن کی بھی مختلف قسم تفسیر دیر کو حدیث شریف کے راضی دیا سی پتان بارے سخت دا خبر سخت ہولا کہ پتا کا موقع بانے دے ہر قسم غالا لکڑے وے اور دا معاملہ کا اللہ جل قرآن جس کا رکھری ہوا خدیب کی کسی جوڑی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرف میں سختی را لی مفید و بزرگ سریرے چناغے و زور نہایت خادم دفن اور افلار ہو دفلار کا زندگی کی اگر چلے دفلار ماں فرمانی نہ کولا سب خادم ہو تردیب پوری کی اور موقع دا سرالا کی اوشیر دیتنے چاہم ہو دیر بیسو بان گیا جس پر پلار دل دو ناغو اور تہو کچھ بریز دو بھی چاہ بیانے کو زمان دفلار سے دے بھی دیچے کور تراغ لو پلار دل واپس لار اگر کس نہ ہوئی وہ چې داسې مالک هم شعر راکوي دا زمانه اخلي تاسو دونه فایده من لې خو زما پلار دې دی زه هغه په اصولې نشم چې زه صرف د دې دنیا د حصول لپاره پاسم دغه کس ورته وایي زمانه ډېره سیوا واخله خو پلار پاسه وه یا دغه شعر ستاره په ډېرو پیسو اخلم یا زه به ته دا لال ملغلره په کم قیمت درکوم داسې روایات ویلي چې دې لاړې دفه نه دریم سلورم در باندې چې لاړ د یو لاک روپۍ شی دېر سو زرو دی راوس چې په دې درته دا درکوم دا ټوله ستا منافع ده په پلار پاسه وه هغه دې خبرې ته تیار یو آخر کې ورته خط اندازې نشتې دی زه د دې لپاره خپل پلار نشم پاسولی چې زه د هغه نه چا بیاری وایم هغه عبادت کړی دی دې موقع باندې زه دې او څه داسې ضرورت دی چې زه هغه پاسم نه پاسم دا ډېره منافع ده هغه د لاس نه په دې موقع باندې لاړه یا دې وفات شو اور د دې نور پادشاه د دې معصوم د دې الک اور دغه سي یو د غوا بچي پادشاه هغه پلار د دې پرې شو وراثت کې دوی ته پاتې و د الله تبارک وتعالى چې دوی ته کوم عمر به علي د غوا رنگونه به علي دا ټول معبدي نقل داږي دوی ته کیږي هغه غوا څنګه کې سره دلا دوی چې کلا دغه مسله حل شوه چې موږ داسې غوا په اخلو ګرځېدل هغه غوا ماسیغا د بد تعلیف نه بل چا څه کوله مور ورته یې لاړ شه دغه غوا به ستا پلار دې پرېږدي اوس په غټې لای وله سړی به پېما اواز داسې وکړه طریقه یې ورته وښوله هغه غوا خیر راوستو زه لنډه خبره کوم دا کسان به پسې راغلل غوا پسې ګرځېدل دغه مور یو ځل بچي ته وایي چې دا غوا خرڅه کړه ضروریات په دې پرې پوره شي اگر یو دی حدیث دی خیر دبا یو دبا غوا پچا کرسو مو اگر با غستا وی دبا مور سر یو زیاد بیاتو دیتے مشورکو دی دیر زیاد سو خادم دفتر والدینو تردیر ہوئی چې مسله دې تر اوسه چې قانون دا غوا نه خلصو در اسرائیل کې یو واقعه کې دین کې دا غوا باغیزلی بیا دوی راغله دغه غوا یې واخیسته او بعضې روایاتو کې راځي چې دغه سرمونې ولا د پیسو نه له شیخونه ډکه کړه بعضو کې راځي چې سرمونې پرکړه د پاسې پیسې پرې کړې خو ډېرې پیسې یې جوړ کړې دا غوا دې راوسته او چې کله راوسته حلال کړه د دې یو حصې د مړي سره ولګو جاړو هغه مړي ژوندې شو حدیث کې راځي د دې ربو نه بالکل مینه پیدا داسې ژوندې شو وی وی زه دې خپل واړه وجلې او په شا باندې دا مړي لاس ساتل وکړو دغه واړه قصاص شو دا هغه میراث نه هم محروم شو زندګي په دې طریقې سره ختمه شوه دا دې بیان الله تبارک وتعالیٰ کوي اصول دا مسله ده چې کوم سړی باندې زړه دا خړه دا ځړه دا بدل سن لڑکا مستم چمی بہت سنا سما دینا دوشی قال حضرت موسیٰ علیہ السلام انہو یقول بتا کی صلی اللہ تعالیٰ وی انہا دا قربون لگا مذکور چمک کی کل ذکر کی دی بے غابس و فرار زیر رب والا تسر زر رب والا تسر زر جسم ورم دی زیر بس دا مسیح رب فیصلت کل بعد داسی اخبری دی داسی اخبری دی داسی رب خفاق اندہ و مخا خالص درن دی کے بل داک در بلشتا فاتح خالص زر زر تک زر اختو بیچو تک زر تسر اللہ زیر چې خوشاله کی کته په دغه راځي سو کړه دا چې ګورې د خپل راهنې چې هر څړې پاره خوشاله کی دا ځل په ترنګي کې دا په ډېر ښه او چې کله کله ورته ګورې دا چې ګورې ورته کړه په خوشاله کې په تعجب کې راځي نه دا ځل ما ده اوس هم ته کله یو ځل ما ده چې په دې مسو کې خو دې شو په یاد قال ان دې په دې چې لنا ربك او غوړ دې ته کار کړه ربنا یبل جنا چې به هر کې متمالیا چې دا واسه د سړي په کې دوه چا په دې کې ساتلې به کار وکړي دې اسای مدن ان عال لك سایو سړي دې کې چې ته څنګه له خپل کې سړي کې سین سره ان عام لك یا ټول دې خلق ته کار مارته دې نه یې دا دې دې نه دې ان البقره تشابه علينا باغ غد و المسلمان اذا تلاس درمیان زیر پاگانی کو دیر زیاد دی اور ممکن ہے کہ خاص سر خدا ان کا نشتے اشتبار آنا گڑ و سن کرے و انا ان شاء اللہ لمبتدون اور بے شک ہم ان شاء اللہ لمبتدون خام خام منظور کی لئے ہدایت کی بیان لے اوصاف لمبتدون منظور کی لئے ہدایت کی منگل آقا بیان داس انداز کر کرو حدیث شریف کی راضی کو دے جائے انشاءاللہ کبھی وقت نہیں دے دے بندہ سے تک مجھے رکھو